Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, czwartek, 20 dzień lipca, na zegarach 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Sejm wznowił obrady po południu, głosowanie nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Moskwa chce, by europejskie parlamenty osądziły Warszawę w związku z likwidacją radzieckich pomników. Pojutrze w życie wejdzie ustawa o kredycie hipotecznym. Posłowie w ławach sejmowych, po południu ostateczne głosowanie nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym, ale obrady mają rozpocząć się od wniosku o odwołanie szefa resortu rolnictwa. W Sejmie jest Małgorzata Naukowicz. Powiedz, jak wygląda szczegółowy plan dnia. No właśnie Sejm rozpatruje wniosek o wyrażenie wotum nieufności ministrowi rolnictwa Krzysztofowi Jurgielowi. Inicjatywę PSL-u poparło łącznie ponad 100 posłów, głównie Platformy Obywatelskiej. Wniosek ma negatywną opinię Komisji Rolnictwa. Sejm ma też wysłuchać informacji bieżącej na temat systematycznego podwyższania podatków. To też wnioskowało o to PSL. A wcześniej posłowie zdecydowali między innymi, żeby jeszcze na tym posiedzeniu zająć się poprawkami Senatu do ustawy Prawo wodne. Sejm uchwalił je we wtorek, wczoraj zajął się nim Senat. Rozszerzono też porządek o wniosek o przeprowadzenie referendum edukacyjnego. O 15 ma się rozpocząć blok głosowań, w którym odbędzie się m.in. trzecie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Zakłada on wygaszenie kadencji sędziów Sądu Najwyższego z wyjątkiem tych, którzy zostaną wskazani przez Krajową Radę Sądownictwa. W ramach Sądu Najwyższego ma być też utworzona Izba Dyscyplinarna. Podczas burzliwych obrad Sejmowa Komisja Sprawiedliwości odrzuciła wszystkie poprawki, które do projektu wnieśli posłowie PO, Nowoczesnej, Kukiz 15 i PSL-u. Przepadły też wnioski opozycji o odrzucenie projektu ustawy w całości. Pozytywną rekomendację komisji zyskały natomiast poprawki wniesione przez Prawo i Sprawiedliwość, a które są efektem spotkania marszałków Sejmu i Senatu z prezydentem Andrzejem Dudą. I chodzi m.in. o to, by regulamin Sądu Najwyższego określał prezydent w drodze rozporządzenia, a nie minister sprawiedliwości. Prezydent ma też wskazywać sędziów Sądu Najwyższego, którzy zostaną w tym gremium po wejściu w życie nowej ustawy. Zostanie wydłużone z 14 do 30 dni vacatio legis. Kolejna poprawka zakłada wybór przez Sejm członków Krajowej Rady Sądownictwa większością 3/5 głosów. Małgorzata Naukowicz z Sejmu, bardzo dziękuję za te informacje. Rosyjska Duma Państwowa zwróciła się do europejskich parlamentów, aby osądziły Polskę w związku z likwidacją radzieckich pomników. Temat porusza w artykule Obrona Historii Rządowa Rosyjska Gazeta. Dziennik zwraca uwagę, że w tym samym czasie podobną uchwałę przyjął też parlament Izraela. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Gazeta cytuje wypowiedź przewodniczącego Dumy Państwowej Wiaczesława Wołodina, który polską ustawę o zakazie propagandy komunizmu przewidującą demontaż radzieckich pomników nazywa świętokradztwem. Tam w ziemi leżą wszyscy razem, również dziadowie polskich polityków, cytuje rosyjski dziennik wypowiedź szefa parlamentu i dodaje, że demontowanie pomników to działanie przeciwko swojej własnej pamięci historycznej. Dziennik Komersant, omawiając ten temat, przytoczył wypowiedź deputowanego partii Rodzina Aleksieja Żurawlowa, który rekomendował Ministerstwu Spraw Zagranicznych wydalenie polskiego ambasadora w Rosji do czasu, aż Polska nie zacznie przestrzegać dwustronnych porozumień w sprawie ochrony miejsc pamięci. Ani rosyjskie media, ani deputowani w trakcie dyskusji nad uchwałą nie odnieśli się do radzieckich zbrodni popełnionych wobec narodu polskiego. W publikacjach i wypowiedziach rosyjskich polityków nie wspomniano o napaści Armii Czerwonej na Polskę we wrześniu 1939 roku, zbrodni katyńskiej i późniejszym zniewoleniu naszego kraju. Mimo wysiłków władz w Pekinie, jakość powietrza w Chinach pogorszyła się w porównaniu z ubiegłym rokiem. Tak wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa. Stężenie groźnych dla zdrowia drobnych pyłów zawieszonych wzrosło w stolicy Chin o 14%. Agencja Reutera zwraca uwagę, że jakość powietrza gorsza była w miesiącach zimowych, a więc w sezonie grzewczym. Z powodu smogu w niektórych miastach pozamykano fabryki i szkoły, ograniczono ruch samochodów. Obowiązywał najwyższy czerwony stopień smogowego alertu. W sobotę wejdzie w życie ustawa o kredycie hipotecznym, oznacza lepszą ochronę tych, którzy finansują mieszkania pieniędzmi banku lub SKOK-u. Tylko te instytucje będą mogły udzielać się kredytów hipotecznych. Piotr Pawliczek z Ministerstwa Finansów mówi, że sprzedający kredyty będą musieli podawać klientom szczegółowe informacje na temat produktu. Ustawa przewiduje między innymi obowiązek podawania takich informacji jak całkowita kwota kredytu, jego koszt, okres obowiązywania umowy, wysokość raty, ich liczbę oraz rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Nowe przepisy regulują też działalność pośredników i rynek reklam.

Nie wiem jak państwo, ale mam ten utwór wpisany w swój wewnętrzny twardy dysk jako utwór, który zawsze pojawia się, kiedy jest upał i to pojawia się bardzo specjalnie. Otóż w nie najwyższej jakości, bowiem jest emitowany z radia tranzystorowego, które to radio jest usytuowane albo na kocu, albo gdzieś w okolicach Leżaka i ma długi taki drążek teleskopowej anteny. Im dłuższy, tym lepszy, bo wtedy lepiej odbiera. Zespół The Kings oczywiście nam się przypomniał dziś w programie Do Południa. A my przypominamy, że nasz bardzo dobry przyjaciel Carlos dziś świętuje urodziny. Me ha espinado el corazón. całego serca wszystkiego najlepszego dla Carlosa Santany. Długich lat życia i wielu jeszcze fenomenalnych solówek gitarowych. Tego życzymy w imieniu wszystkich fanów. I jeszcze słowo o Carlosie. Mianowicie, jak Państwo doskonale wiedzą, podczas tegorocznej edycji Drums Fusion w Bydgoszczy wystąpiła Cindy Blackman Santana. I zbieżność tych nazwisk nie jest przypadkowa. Cindy jest żoną Carlosa i kiedy miałem okazję spotkać się i z publicznością, i z organizatorami tegorocznego Drums Fusion, zaproponowałem nieśmiało, by podczas tegorocznej edycji poprosili Cindy, aby w przyszłym roku zabrała męża, powiedziała mu: bierz kapelusz, gitarę, jedziemy do Bydgoszczy, i żeby w przyszłym roku na Drums Fusion pojawili się razem. I nie wiem, czy to się uda. Podobno pomysł jakoś minimalnie został podchwycony, zatem proszę trzymać kciuki, bo byśmy się w przyszłym roku w takim razie zobaczyli z małżeństwem Santanów tam, w Bydgoszczy, na Drums Fusion. Ale to wymaga przede wszystkim trzymania kciuków, a po drugie zwracam się do wszystkich tych z Państwa, którzy mogą to załatwić, do wszystkich Państwa w Bydgoszczy, aby to się udało, bo będzie to naprawdę nie lada wydarzenie. Cindy Blackman Santana i Carlos Santana. Pięknie by się to zapowiadało, pięknie by się tego słuchało, pięknie by się to oglądało, a teraz pięknie niech się marzy. Program Trzeci Polskiego Radia do południa. Trójka, 27 minut po 10:00, jest lato, wyjeżdżamy. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Podgoricy w Czarnogórze. Trójka. Jesteśmy połączeni. Do Czarnogóry poleciał Łukasz Walewski, nasz reporter. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam Panie Piotrze. Gdzie Pan jest i dokąd nas Pan zabiera? W tej chwili jestem w Tiwacie, to miasto w Zatoce Kotorskiej. Dawniej było jugosłowiańską stocznią marynarki wojennej. No, dziś nie ma już takich potrzeb na produkowanie tak wielu okrętów wojennych w tym regionie. Dziś zostało przekształcone to miasto w luksusowy port jachtowy Porto Montenegro. Co ciekawe, jest tu muzeum morskie, przed którym stoją dwie jugosłowiańskie łodzie podwodne. Jeśli ktoś jest fanem tego okresu i takiego typu okrętów, to do tych podmornic, bo po czarnogórsku łódź podwodna to podmornica, można spokojnie wejść. No ale zabiorę Państwa teraz do miasteczka po drugiej stronie Zatoki Kotorskiej, do Herceg-Nowi. Tam podczas porannej audycji Zapraszamy do Trójki parzyliśmy kawę po turecku, a teraz przyjrzymy się dwóm, można śmiało powiedzieć, dyscyplinom narodowym czarnogórców, czyli przygotowywaniu małż i piłce wodnej. Przechadzając się jedną z najpiękniejszych promenad w Herceg-Nowi, trafiamy na otwarty basen, z którego wychodzi kilku barczystych Amerykanów pochodzących z Kalifornii. Są po treningu piłki wodnej. Jeden z nich od razu wyjaśnia: czarnogórcy są świetni w tej dyscyplinie. Naprawdę są bardzo dobrzy, są utalentowani, podchodzą do tego na poważnie, są jedną z najlepszych ekip olimpijskich i mają też świetne warunki. Teraz odbywa się trening zawodników z Czarnogóry, Australii, Nowej Zelandii i Rosji. Prezes tego klubu, który nazywa się Jadran, Miloš Mračević, tłumaczy, że to z jego klubu wywodzi się połowa olimpijskiej reprezentacji Czarnogóry. To tu jest serce piłki wodnej w regionie. We have long tradition of 91 years. Mamy długą tradycję, działając od 91 lat. Każda rodzina z Herceg-Nowi zapewniła naszemu klubowi przynajmniej jednego zawodnika. To prawdziwa tradycja i nasz lokalny sposób pokazywania patriotyzmu. Nasz klub przez ostatnie 4 lata był zawsze numerem 1 w lidze Czarnogóry. Zdobyliśmy więc ostatnie 4 puchary z rzędu. Wygrywamy również w lidze regionalnej, która jest bardzo silna i w której grają zawodnicy z Serbii, Chorwacji, Czarnogóry i Słowenii. Tu, co ciekawe, mogą też przyjść turyści, kupić bilet i wejść na trybuny. Są tu nawet reflektory oświetlające basen wieczorem. Każdy może przyjść na mecz. Tak, i łatwo znaleźć nasz basen, bo jest w samym centrum portu. Większość meczów można oglądać za darmo. Czasem przy narodowych reprezentacjach bilet kosztuje około 3 euro. W ten weekend mamy Mistrzostwa Młodzików w piątek po południu, w sobotę wieczorem i w niedzielę rano. Ale żeby mieć siłę na pływanie w 30-stopniowym upale, warto dobrze zjeść. Idziemy więc do sąsiadującej z klubem restauracji, w której nauczymy się teraz przyrządzać małże. To będzie tradycyjny przepis na buzarę. Mówi menadżer restauracji Szkwer Aleksander Wukosawlewicz i dodaje: małże trzymamy w morzu, żeby były naprawdę najświeższe jak to możliwe. Ponieważ nasza restauracja jest w porcie i goście siedzą przy morzu, to i my możemy w nim trzymać małże. Teraz kolega pójdzie po nie z wiadrem i je przyniesie. Trzymamy w siatkach też różne rodzaje owoców morza: ostrygi, przegrzebki, krewetki, ośmiornice, kalmary, homary, no i oczywiście ryby. Małże już trafiają do kuchni, są myte, a następnie pani Katrina wrzuca je do garnka. Zalewa wodą, dodaje czosnek, pietruszkę, biały pieprz i stawia garnek na sporym ogniu, po czym go przykrywa. Małże mają się dusić przez 7 minut. Pani Katarina potem kroi pomidory, znów czosnek, wkłada je razem do rondla, w którym przygotowuje sos. Obok zaś stoi kilka innych garnków i rondli. W największym gotuje się już zupa rybna. Biała, nie jak u innych restauratorów, czerwona, z pomidorami mocno przyprawiona. My nie dodajemy pomidorów ani wielu ostrych przypraw. Jest to bardziej klarowna, aromatyczna i odświeżająca zupa. Stosujemy głównie morszczuki, dodaje Aleksander. Z kolei w innym rondlu przygotowywany jest sos do risotto z krewetkami. Swój kolor zawdzięcza dodawanemu obficie szafranowi. W pewnym momencie pani Katrina dolewa do niego greckiego uzo. Dodaje smakany. Tymczasem małże już się otworzyły, gdy do nich zajrzeliśmy. Po chwili pani Katrina do sosu dolewa wywar z małż. Odcedza je po prostu niczym ziemniaki. Następnie dodaje nieco bułki tartej dla zagęszczenia sosu i białego wina. I tu docieramy do granicy, której nie wolno nam przekroczyć, mówi głośno właściciel, który czuwa nad sekretną recepturą i wyjaśnia, że dalsze przyprawianie potrawy musi się odbyć za zamkniętymi drzwiami. Aleksander po kilku minutach przynosi wielką miskę, z której wręcz wysypują się różne gatunki małż i krewetek. Są podane z przepysznym sosem i cytrynami. Menadżer wyjaśnia też, skąd u właściciela taka dbałość o szczegóły. Przez 40 lat był rybakiem i pracował pracował też w restauracjach, a przekazany mu przepis stał się sekretem. Teraz pilnujemy go wszyscy razem. To jest właśnie buzara. With restaurants and food around 40 years. This is mixed buzara. I trzeba przyznać całej załodze restauracji, że mają czego pilnować. Przepis jest naprawdę świetny. Jak Państwo słyszą, warto teraz jeszcze jedno zdanie powiedzieć o winach, które się tu pijano. Do takiego dania to nic innego. Poza włoskimi czy słoweńskimi, czarnogórcy piją też swoje lokalne czerwone wranac. Sama nazwa wranac oznacza bardzo czarnego konia i białe krztacz. Zachęcam też, żeby zajrzeć na trójkowego Facebooka. Tam znajdą Państwo wiele zdjęć i można na własne oczy zobaczyć, co to jest ta buzara, jak wygląda tutejszy stadion piłki wodnej i jak wyglądają tutejsze widoki. Bardzo serdecznie panu dziękuję za tę barwną opowieść i pozwolę sobie na taką refleksję, że właśnie od najdawniejszych czasów dla mnie zawsze na tym polegał największy fenomen radia, że można za sprawą takiej opowieści poczuć zapachy i poczuć smaki. Dziękujemy bardzo, a my podróżujemy z Łukaszem Walewskim. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Podgoricy w Czarnogórze. Mój bardzo miły, muszę cię pożegnać, muszę odejść i znów będę sama. Odbiorę ci To była Monika Bożyn. Cieszą mnie małe rzeczy, a szczególnie jeśli są związane z radiem, to wtedy cieszą mnie tym bardziej. W tym wypadku ucieszyły mnie listy państwa, bowiem pamiętam, że w marcu tego roku chyba po raz pierwszy informowaliśmy i zachęcaliśmy się wspólnie do odwiedzenia Człuchowa, gdzie po raz kolejny odbędzie się Polish Boogie Festival i teraz na tydzień przed wizytą tam państwo przypominają, bym nie zapomniał, że Człuchów zaczyna się niebawem. Pamiętam o tym doskonale, tym bardziej, że zostanie rozstawione stanowisko nadawcze programu Trzeciego Polskiego Radia. To będzie dokładnie 27 lipca i wtedy z Człuchowa program Do Południa. I mam nadzieję, że państwo też tam będą. Program trzeci w Człuchowie, stamtąd audycja Do Południa i dużo muzyki, informacji gości związanych z Polish Boogie Festival. No i oczywiście liczymy na państwa udział, ale o tym jeszcze w przyszłym tygodniu będę państwu mówił. A zatem do zobaczenia w Człuchowie. Autopromocja. Mówi się, że pieniądze leżą na ulicy. W zasięgu ręki bywają także inne formy pomocy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje firmom bezpłatną bazę usług rozwojowych. Z kolei Fundacja Fundusz Współpracy udziela osobom prywatnym pożyczek preferencyjnych. Więcej informacji o tych inicjatywach dziś w audycji Bardzo Ważny Projekt. W Trójce o 18.45. Zapraszam, Wiktor Legowicz. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiwer. Dokładnie. Suplement diety ProLiwer ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour ma być super rabat na wybrane telewizory i smartfony. Aż 20% w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak od piątku 21 lipca do niedzieli 23 lipca. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Pucku i Krynicy Morskiej na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Whirlpool klasa A+, no frost za jedyne 1449 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 17:11. Fajny film. Jest ciepło i być może warto skorzystać z usług kina letniego. Oglądanie filmów w plenerze. Takich możliwości w Polsce jest coraz więcej. Z Pawłem Adamskim, organizatorem kina letniego w Sopocie, Zakopanem i Giżycku, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Sopot Kino Letnie, to właściwie nazwa już kojarząca się od wielu lat, od jak wielu? Od już 10, 10. jubileuszowa edycja. W tym roku Wiza Kino Letnie Sopot Zakopane, całe 2 miesiące wakacji, projekcje na Molo w Sopocie i na Kulturalnym Placu Niepodległości w Zakopanem oraz we wszystkie środy i czwartki w Giżycku. Ta wakacyjna propozycja się rozrasta, już 3 lokalizacje. Filmowe, Morze, Góry i Mazury. Tak to sobie nazwaliśmy, czyli 3 najpopularniejsze destynacje Polaków spędzania wakacji, 3 najpopularniejsze miejsca w Polsce. Mówimy o Tatrach, mówimy o Bałtyku i mówimy o Wielkich Jeziorach, czyli o Mazurach. I tam właśnie wspólnie z naszymi widzami oglądamy filmy. Wszystkie projekcje są bezpłatne. To bardzo ważne. To jest ważna informacja. Natomiast repertuar postaraliśmy się dobrać wedle dni tematycznych, stąd każdego dnia jest inny film emitowany. Na przykład poniedziałki mamy sportowo-filmowe filmy, we wtorki kino europejskie, czyli filmy, które wygrały na festiwalach. Środy super hity, więc znane duże tytuły, między innymi Batman, Moonlight, zdobywca tegorocznego Oscara. W soboty, bo w soboty mamy z Oscarami właśnie. Potwierdza tutaj sopocki zegar swoim biciem, że soboty są z Oscarami. Ale oprócz tego dużo kina polskiego, czyli czwartki, które są zarezerwowane tylko dla kina polskiego, Made in Poland. I tutaj mamy takie filmy jak Moje córki krowy, tu mamy Camper, mi ostatni film Andrzeja Wajdy, Powidoki, ale również kino komercyjne, czyli taki największy, można powiedzieć, hit tego roku, Pitbull Niebezpieczne kobiety. Możesz porównać właściwie te wszystkie 3 lokalizacje, gdzie się najprzyjemniej ogląda filmy. Jakość projekcji i rozmiar ekranów w Sopocie i Zakopanem jest taka sama, bo my wyświetlamy na olbrzymich ekranach kino letnie, wyświetlamy na ekranach, które ma 12 metrów długości na 6 metrów wysokości. To jest bardzo duży ekran, który daje niesamowity komfort. 1000 osób nawet może oglądać w komfortowych warunkach filmy. Troszeczkę, ale niewiele, dosłownie o metr krótszy ekran jest w Giżycku, gdzie jesteśmy co prawda tylko we wszystkie środy i czwartki wakacji i tak jak mówimy, festiwal przycumował do Ekomariny w Giżycku, ale nie mówimy, że przycumował w Giżycku dlatego, że to się tak ładnie mówi, tylko autentycznie filmy można oglądać w Giżycku z przycumowanych w Ekomarinie jachtów. Oprócz oczywiście olbrzymiej strefy widowni, która się znajduje na lądzie, czyli na samej Ekomarinie. Jest to dość ciekawe, bo to chyba pierwsze kino jachtowe, nie wiem, w Europie, jeśli nie w ogóle na świecie. 89,1 MHz to jest nasza częstotliwość w lipcu do słuchania ścieżki dźwiękowej z filmów z jachtów przycumowanych w Ekomarinie. I tak będzie do końca sierpnia? Tak będzie przez całe wakacje, tak będzie do końca sierpnia. Codziennie projekcje na Molo w Sopocie, codziennie projekcje w Zakopanem, wstęp wolny, wszystkie projekcje podzielone wedle klucza doboru specjalnych dni tematycznych, wszystkie szczegóły repertuaru oraz godziny projekcji, bo są troszeczkę inne godziny w lipcu i troszeczkę inne godziny w sierpniu, to wynika oczywiście z zachodu słońca, więc wszystkie te szczegóły, jak również wszystkie inne atrakcje festiwalu, chociażby spotkania z gwiazdami, festiwalowymi, filmowymi gwiazdami, są na stronie kino.wiza.pl, naszej stronie festiwalowej, jak również na Facebooku Wiza Kino Letnie. Pięknie, z Pawłem Adamskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. I've been low, I've been high, I've been sold all my lies. I've got nothing left to play, I've got nothing left to say.